Віталій дивиться вперед, не спускає ока з далекого, ледь мріючого судна, щоб тримати курс просто на нього. Він уже обливається потом, тернеться щокою о плече і знов гребе. Тоню аж жаль бере, що він так старається, а його ще й ченчики жалять. І вона пробує відганяти їх, бо ці ченчики та сірі степові мухи з чабанських кошар теж пливуть разом з ними, зі степів, у блакитніючу безвість. «Може тебе змінити, Віталику?» «Сиди», – відказує він, – «я вгощаю». Тоню захоплює оця таємничість, оця, сказати, поезія таємничості, в яку вони поринають. Велика вода, суцільна голубінь вже оточує їх. Ніжно-блакитна шовковість небес і густо насичена синню, аж чорна просторінь моря. Такий їхній світ, серед якого їм чути тільки хлюпання хвилі та ритмічне поскрипування кочетів. Море, що спершу прозоро просвічувало аж до дна, і зверху було веселим, синім, що далі, мов би, темнішає, важчає. Воно стає і справді чорним. Можна зрозуміти, чому його так назвали. І хвилі. Всюди хвилі. Хвилі. Біля берега їх майже не було. А тут ними все море вилискує, перевертається, і лише де-не-де над їхньою темною синню чайка сліпучо зблисне в повітрі, або з'явиться з-поміж хвиль самотній нирок, виткнеться чорною голівкою і пірне знов, зникне, як і не було його. Берег віддаляється. Уже ледь біліє черепицею рибальська хата, їхній береговий орієнтир. Хата ніби вгрузла в землю. Її черепиця тепер лежить просто на самій поверхні моря, на самій смузі обрію. Аж трохи страшнувато стає Тоні, що їх уже відділяє від берега така відстань. А судно ніби не наближається. Важка його непорушність, як і раніше, далеко темніє серед густої сапфірної синіви. «Моторкою ми до нього швидко добирались», – каже Віталій, ніби виправдовуючись. Зрушився вітерець. Віталій склав весла, взяв на дні човна шмат якоїсь замазученої брезентини, розіпнув, і та брезентина враз стала вітрильцем. «Дми, дмухай, товаришу Бриз», – промовляє Віталій, направляючи парус куди слід. Певне, і йому трохи не по собі, що вони так далеко зайшли в море. Але він старається нічим не виявляти цього, і його самовладання заспокоює Тоню. «З берега здавалось ніби зовсім близько», – каже вона. «А тут ось пливемо, мабуть, більше години, а судно ще де?» Хлопець киває на вітрильце. «З цим ми швидко до нього добіжимо». Солом'яна чуприна спадає хлопцеві на лоба, а очі з-під неї зірко примружені весь час вперед, щоб не збитися з курсу, не відхилитись від судна вбік. Степ уже ледве мріє. Вітрильце їхнє таке маленьке, що навіть якби хто й був у цей час на узбережжі, то навряд чи помітив би їх звідти. Назад нам, Віталику, доведеться проти вітру. За це не турбусь, моряка парус додому сам несе. Він жартує, але без посмішки. Невже і йому трішки-трішки лячно, тривожно? Ще б пак. Така темна, лиснюча стихія стелиться навкруги. Мабуть, небо в космосі отаке ж темне, непривітне і має в собі щось затаєно грізне. Темна морська просторінь навкруг.